prawdziwy hip-hop. A ty żyj, żyj i pozwól żyć innym. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto czuje się niewinny. Nie bądź naiwny, że świat jest sprawiedliwy. Ten, kto prawdziwy, odnajdzie rytm godziwych las diapę. Zapasienie się na ludzkiej krzywdzie. Nie uciekniesz nigdzie, bo przeznaczenie szybsze. Jak woda gasi ogień, tak gaśnie marne życie. Niesamowite konstrukcje boskie bytem. Wszechświat i okolice, tak ja i te dzielnice. Kiedyś mały bilonik, dziś już dorosły bilon. Hardcore 3 kilo, lecz to już przecież było, wiesz sam, nie jestem od rad. Tak, tak, prawienia morałów i nie chcę słuchać skarg. Łajbą płynę w dal, a garść przyjaciół ze mną. Hem, grud i rank, na jawie i we snach. Dzisiaj zapominam o tym, co złe i ciach. Wo, wo, wo. Wyciskać z życia to, co najcenniejsze. Wyzwól energię, jak podpowiada serce. Bądź zdrów, co chcesz to rób. Rozliczy nas wszystkich, na koniec jeden Bóg. Wyciskać z życia to, co najcenniejsze. Wyzwól energię, jak podpowiada serce. Bądź zdrów, co chcesz to rób. Rozliczy nas wszystkich, na koniec jeden Bóg. Daj żyć, daj odetchnąć. Bywają sytuacje, kiedy nogi miękną. Każdy chce osiągnąć święty spokój w jakiś sposób. Wolność to piękno, ty nie kuś losu. Bo ci, co wypełniają swoją głowę szajsem, nigdy nie wypełnią swych portfeli hajsem. Robić się nie chce, a pieniążków braknie. Dilgang ze mną od początku, ten kolor nie braknie. Ziom, trochę zbladłeś, nie jaraj zielska może. To nie dla ciebie, jeśli poczułeś się gorzej. Legalizacja rozwiąże problem, zamknie sprawę. Racja, co dobre, nie wiedzą nawet dalej. Nie zabieraj tlenu, nie psuj powietrza. Nie ma potrzeby kolo, aby się wywnętrzał. Daj odetchnąć, daj żyć normalnie. WDZ oficjalnie, wciąż naturalnie. Wyciskać z życia to, co najcenniejsze. Wyzwól energię, jak podpowiada serce. Bądź zdrów, co chcesz to rób. Rozliczy nas wszystkich, na koniec jeden Bóg. Wyciskać z życia to, co najcenniejsze. Wyzwól energię, jak podpowiada serce. Bądź zdrów, co chcesz to rób. Rozliczy nas wszystkich, na koniec jeden Bóg. By położyć się wieczorem, najpierw trzeba rano wstać. Ciągle powtarzam, walcz, żary, walcz. Każdego dnia ty stawiaj życiu czoła. I nie bądź obojętny, gdy ktoś o pomoc woła. Życie to szkoła, ty bądź wzorowym uczniem. Od zawsze wiadomo, leserzy mają trudniej. Okaże się później, komu co wyjdzie na dobre. Przyłożyć się do pracy, przecież to nie żaden problem. Kieruj się zgodnie ze swoimi zasadami. Uważaj na świnie, bo dla nich nie ma granic. Jakie zasady, nie znają tego słowa. Lojalność, ja wiem, o czym mowa. Do góry głowa, jeszcze będzie dobrze. Jedność pomaga rozwiązać każdy problem. Postępuj mądrze, patrz komu ufasz. Idź w stronę słońca, idź, nie po trupach.